Euskal Irrati eta Antxeterratiko entzuleok, zer modu zaudete, urriak 22 ditu gaur, urriak 22 da. Eta datorren 50 minututan asteburuko Bebidaso eskualdeko kirol hitzorduei errepaso ederra emango diogu. Jaunpe Garokaren Eguerdion, kaixo. Bueno, Bidasoak, Gran Presofen aurka EHF European Ligeko lehen jardunaldian 27 eta 25 galdu ondoren, gaur bertan 7tan Navarren aurka jokatuko du etxetik kanpo, zaiteke hegazkinetik jetzi eta, bueno, autobusa hartu dutela. Bai, egia da, hegazkinetik eta berandu edo goiz, noa, ez ikusten gero. Ordu bat eterretan iritsi ziren eta bueno, lo egin, indarra berreskuratu eta goizean zehar ba, norberak nahi duena pikin bat antolatu dezan bere ingurua. Ez da alde batetik, bere jarrera eta bez gauzak ja maiteko ere. Hau, beste aukera bat zegoen, zuzenean Madridera joatea eta Madridetik Navarra, baino etxetik erturatu eta etxetik besatzea eta beti alde ona da, ordu amara, ja entrenatu zuten atzo, Julen Aginagalde dialditik kanpo gelditu da eta ba azken finean talde aski orekatua du aurten, zupoekizoainek zua aipatzen zuen garbiketa egin zuela eta ia esan hor talde orekatu bat. Bi eslaukiarra ditu, eta Patowski ere bai, eta, bueno, bera, gautatutako jokalariak, eta kontuz, ire, ademar, gainditu egin zuen, eta erdietzi zuen ere garaipena Puente Genilen. Hortokoan, gaur zazpiretan, ba, kontuz talde honekin, baina Bidasoa normalean indarrean dago, eta bere kontua berrez ere nahi du handitu, bi punturekin. Hirugarren dago zelkapenean, bigarren postua lortzeko moduan. Bueno, Real Unionek gaurrez, bihar jokatuko du Lezaman, Bilbao Athleticen aurka, bostetan eta zalegoaren laguntza ederra izango dut aldea, behintzat autobus bat bete dute, agian bi, betetzekoak dira. Tira, bueno, eskualdeko futbol, errugbi, eskubaloi eta saskibaloi taldeen itzorduak eskainiko dizkizugu ere bai, eta beti bezala denbora badaukagu kirolarloko berri nabarmenenak eta euskal talde nagusien asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Datorren astean, gogoratu behar dugu azaroaren batean, Txingudi errugbi klubak emakumezkoi errugbi eguna izendatu duela, emakumeak gonbidatu ditu errugbian aritzera, probatzera, eta egitasmo horren berri gehiago jakingo dugu gaurkoan, Koldo Nagusiak Maider Aizpurua elkarrizketatu zuen eta zuen ganatuko dizuegu elkarrizketa hura. Bueno, dena prest dugu, hori guztia aipatuta, denbora gehiago galdu gabe, ekin dezagun gaurko urriak 22ko emankizuna. Bidasoren berri ematen hasiko dugu gaurko eguna, aipatu berri dugu gaur bertan Navarren aurka zazpietan ariko dela, baina lehenago aste artean Presofen gertatutakoren berri eman behar dugu laburki bada ere. Bidai luzea joaterakoan Jean-Pierre itzulerakoan bezain beste, baina joan eta sariri gabe bueltatu zen Bidasoa. Ez zuen gaizki jokatu, lehen zati txukuna egin zuen, baina Europan, bueno, akatsak garesti ordaintzen dira eta bigarren zatian horren erakusle izan zen. Zu Eslovakian izan zinela, konta eguzu, zer iruditu zitzaizun aste arteko neurketa? Ba, bueno, hasi behar da, aipatu, bidea luze da, Presof urruti dago. Urruti dago. Oso urruti. Oso urruti, kozitzetik urruti eta Ukraniatik gertuago, Budapestetik baino. Orduan, aski urruti dago eta alde batetik hori gora aipatu behar da. Gero beste gauza bat, jokalari berria genituen Europan ere, Martin Santano, bueno, bertan zegoen hasiera batean ere, deura bi urte, baino zuen jokatzen, baino bai Adrian Fernandez eta Victor Rodriguez, lehen aldiz parte hartu zuten ere Europan. Bueno, baina Ander Ugarte ja eskarmentu pikim gutxi, baina eskarmentu dago, baina eta orokorrean eskarmentu dago. Bueno, hori dena kontutan hartuta, zuk aipatu duzu azkitzukun, ez, Bidasoak nire uste zuen ondo jokatu, baina oso gaizki jokatu zuela. Eta nire iritzia da. Bai. Nire iritzia da eta oso gaizki. Beste gauza bat nola luzatzen dituzen mezuak, eta hor entrenatzaileak badakite jokatzen saldietekin eta hitzekin ere bai, Bidasoak oso gaizki jokatu zuen. Lehen zatian ez defensa lehenetan askitzuko, baina erasoan gaizki, hori alde batetik. Joan Ledo garaipena zoragarri egin zuen, 142-arekin, hori aipatu dira da. Amabi lehen zatian amaitu zen, eta gero bigarrenean utxune handi bat izan zen, eta utxune horiek Europan ordaintzen dira eta garesti, 10 minutu du 9 minutu ta 9 minutu bai. Eta 37 segundu uste dut izan ziren golik asmatu gabe. Bai, eta hori ordaintzen da. Eta presofek bere abiadura patxekorekin gutxi gora bera rabek bere lanetan erratzikik eta kolodeti atezainak ba abantaila eskuratu den baina alata guztiz ere bidasoak bere berriz ere martxa hartu zuen abiadura hartu zuen eta baino beste lau aloi galdu egin zituen eguna esen ira garaipena eskuratzeko eta kito hori bertan bera utzi behar da hobetu eta ja prestatu eta prestatua dute hanpretan dira ja Nava de la Asunción gaur 7etan ba garaipena eskuratzeko Tom Tezogirrek aipatzen zuen gaizki aritu garela baina hala ere bigoletan besterik ez bai baina gaizki baina, hori gertatzen da eta ordaindu egin zuen bidasoak eta garesti Asoba ligan ordaindu ez dezakeena bueno bai, Europa ordaintzen da eta zeba garaipena eskuratzeko lekua zan da Tran Presofeko arena lekua zan baina ez duen asmatu eta Europan orain aste hartan izan dugu beste neurketa bat Irunen Winterturen aurka baino aurretik gaur 7etan ontsa bertan berehala Naban. Ordu gutxi batzu. Bai. Barru. Naban bertan. Bueno, Tatran Presof eta Bidasoaren arteko balorazioa gugu baino hobe neurketan partai izan zen Jon Azkue kapitainak egingo du. EHF European Ligeko A multzoko lehen jardunaldia bukatuta gutxira, honako hau adierazi zuen. Bueno, Europako lehenengo partidua, ez da partidu politena izan, segurazki. Partidu oso borrokatua, lehenengo zati oso parekatua. Eta nik uste eta denok oso garbi dakau, ba, bigarren zati hasiera hortan juntza izkigula puntuak, Europan badakigu ba, markagailua iraultzia oso zaila dela, eta sei goleko errenta emate joanen ba, talde bati gero oso zaila horrei buelta emate alare saiatu geha bukaera arte, denbora falta izan zaigu eta nik uste ba, ba zerbait positiboak ingeatu berba deu, ba horri buelta ematen jakin deula eta taldea bukera arte borrokatu dula alare zapore gozoak inez goaz, gu honea irabaztea etorri geha eta hori ez deu lortu, hasi que, bueno, honek zerbait ona baldin badaka partidu asko diala demora gutxian, azkar atzea usteko ba, aukera daula eta gaurtik aurrera ba, burrengo partidua ibeira. Artetik aurrera, gaurko neurketari begira, EHF European Ligekoa iragana daia da eta gaurkotasunera etorrita gaur bertan Zazira Soba Ligako talde, bueno, ez usteko taldearen aurka lehiatuko da gaur bertan Bidasoa, Zazpietatik aurrera. Bueno, ba, urtero Naban jokatzea giroaren gatik zaila izaten zen, aurtengo denboraldian giroaz gain jokalarien kalitategatik zaila izango da bertan jokatzea, hori eta Bidasoak izan dituen bidaien nekeagatik ere bai, Jean-Pierre. Baten bat ez ustean harrapatuko du, baina Naba zelkapeneko zazpigarrena da, eta Leongo Ademarri, 2019 eta 2019 irabazi dio aurtengo denboraldian, eta Puente Genil ere, kapoan, lehen arerio izan da, Puente Genil bere etxean garaitzen. Bai, baina arerio komplikatua, nahetu esan, arerioa, kasu honetan, Puente Genil, ba, aurten bide honean da bilera, eta Paco Busteosek bere talde aski horrekatua ere egindu. Gauza bere egindu, Zupek Izuainek, izan genuen atzo berarekin aukera. Hitz egiteko eta hori aipatzen zuen jokalari ba ona dituela talde orekatua eta gero bihotza txertatu duela jokalarien artean bakiz hori zuk aipatzen zuen bezala akullua bai akullua bai idieri nola jartzen zaieten akullua bueno gauza bera bueno Zupek Izuainek nafarta renteratzailea beti eta aipatzen zuen bere talde guztietan ba hori buruan sartu dena atezaina handi bat nahi du beti eta bere ibilbidean izan ditu Alexander Bulligan, Thomas Svensson atezain handienak Vladimir Rivero kubatarra ere Iruñan hori baino beste taldeetan ere Benidorren talde handi bat osatzeko moduan eta jokalari handia baino lehen azalpena berarena da atezaina eta defensa lana eta hori oraindik ere atzo haserre zegoen. Zerba gola asko jaso zituela eta zean. Puente Genilen. Ez dago oso ados, baino esaten bueno, hori orekatuko dugu eta abartu, bueno, badakizuen nola den eta badakizu nola den zupekizuen, baino beti atezain handi bat, aurten patoskia da. Lan oso natxukuna betetzen. Aurrek urtean denbora bai. Dierdi aldean iritsi izan. Da holp, beste atezain bat. Bueno, hori ere ba, laguntzeko beti pret. Zorakia jokalari batzuk baitu, aski esenteak, eta beste bat Bernabeu, eta beste jokalari hon bat. On batzuek, eta talde horakatua da. Eta gero, Kanarrak, bueno. Naban jokatu behar da. Naban jokatu behar da, noski. Naban jokatu behar da. Kiroldik aski berezia da, eta gero zaleak aski berezia direla. Eta dena ba, batean egiten dute egitura guztiaren alde, eta hori ba, bere eragina izaten du jokoan. Joan den urtean oso ondo moldatu zen Bidasoa, eta garaipena eskuratu egin zuen, erditzen zuen, baina serioski, eta lan, defensa lan hori ba, asmatu behar zen, eta egin zuten, eta baliabide hori ba, lortuko ba, lukete, ba, orduan hor gertu egongo da garaipena. Bestenaz, ba, sofritzeko kiroldegia izango da, nola ez da liga honetan, oso parekatua dago dena, oso orekatua dago, eta bueno, aski komplikatua izango da. Hala eta guztiz ere, jokalariak entrenatu zuten atzo, deialdian ez dena sartu Julen Agirre galde da, eta arratsaldeko zazpiretan, norgehiagoka, Nava de la Asunción Bidasoa taldea. Eneko Furundaren eta Julen Mujika izango dira deialdian Julen Aginagalderen ordez, bueno, ordu gutxi batzu barru, zazpietan, ba, Nava de la Asunciónen, vale, Biberos, Erol, Balomano, Nava eta Bidasoa nor baino nor gehiago izango dira. Baskaltzen oraintxe bertan ari dira. Bai, oraintxe ziur. Amaitzen ja, sistatxo motx bat. Bai, motza eta gero berehala kiroldegira joanango dira. Bueno, be Bidasoa eskualdean eskualeko neurketa gehiago jokatuko dira. El Kapondarribiak hainbat jardunaldi, ba bueno, talde Bizkaitarren aurka jokatu ostean Iruñerrira zehazki Atarrabiara bidaiatuko du beti ona taldearen aurka lehiatzeko. Neurketa bihar 6etan izango da eta sailkapeneko 8renak eta 12renak neurtuko dituzte indarrak. Hendaiako estadioak pasaden asteburuan 36 eta 19 jipoitu zuen Oloron irandatzen eta asteburu honetan etxetik kanpo ariko da Bordeleko Bek Handball. Bueno, ba, taldearen aurka jokatuko dute bihar 7etan. Txingudi Zubiederrek emakumezkoen lurraldeko lehen mailan etxetik kanpo Tolosaren aurka jokatuko du eta lehen garaipena eskuratzen saiatuko da igandean 12etan. Maila berean, baina gizonezkoen txapelketan Ilkapondarribiaren Arrobiko taldeak Urola Leitzamendiren aurka jokatuko du bihar 6etan eta Txingudi Goibarrek Artalekun Pizzeria Salento El Goibar taldea jasoko du bihar 4erdietan. Bukatzeko lurraldeko bigarren mailan bihar 6ak eta 4ordenetan Txingudi Goser eta Hernani Anexo Elektrosanak ariko dira nor baino nor gehiago. Real Unionek aurrez, bihar jokatuko du Lezaman Bilbao Athleticen aurka, Leoikumeen aurka, bolada bikainean da Real Union, azken bi neurketak irabazi ditu eta 6 puntu batu dituelarik sailkapeneko erdigunean kokatu da. Naiz eta sailkapenean atzetik duen taldearen aurka lehiatuko den, Bilbao Athletic garaitzeko zaila izaten den taldea da. Jean-Pierre, aintzat izan behar ditugun hainbat gauza. Carlos Bravo, sorbaldan minarduta ebakuntza beharko du, eta taldetik kanpo geratuko da, bueno ba, denbora batez. Eta bigarrena, Lezamako neurketan, laguntza derri izango du taldeak, Momentuz klubak antolatu duen, bueno ba, autobus bat bete da, eta bigarrenaren bila, dabil, kluba, ba bueno, Real Union zaleek, ba, bat taldea, Lezaman ondo auspotuko dute. Bai, eta Lezama ondo ezagutzen du Real Unionek, aspaldidanik. Bai, bigarren multzoan, bigarren bemailan jokatu duelako, bai historikoki ere bere beraien artean norgehiagokak antolatu dituztela, bai kopan aritu direlako, eta bai harremana historikoa izan delako Real Unionen artean eta Atletiren artean. Orain dela aste gutxi ere Atletikek kopa bat behar zuen, eta bueno, bide bat ireki dute harremanatarako, eta hori ere konpontu egin dira. Nahi dugu esan, erreunioko oso ondo ezagutzen duela Lezama, eta Atletik taldea ere bai. Zer nahi dugu esan horre beti eragozpenak izango dituela, eta ezi hori gainditzeko, ba, bere lekuan egon behar duelako. Hor ez dago beste konturik. Bigarren talde gazteak, eta Atletik taldea oso gaztea du, ba, bi neurketa mota antolatzen aldituzte, abiaduru zorrozatekin eta handiarekin eta bere kalitate guztia erakusten, edo arazo batzuek beti sortzen dituztenak, eta gero beste aldetik, beste claro, txamporak beti bi alde ditu, eta lenguan bai hori bezala bigarren zatian bertan berea joan zen jokoa eta erori egin zen. Zen neurketa ikusiko du, ba, bueno, Karolinek aipatu duzun bezala Karolinek du izango, alde batetik, eta hori ba, hartua zuen golaren bidea. Golaren bidea, hortxe zeon. Eta horre du, eta nola kokatuko den berdegunean, ba, hori izango da kontuan. Bueno, baina beste aurrelari batek ere golaren bidea estreinatu zuen aurrekoen kala horren. Mikel bai, Mikel Pradera, da bizkaitarra da, baina bueno, ikusiko dugu, bere abagunak izango ditu Karolinek. Garaipen batekin 15 punturekin egongo litzake. Eta hori ja sartzeko 15 puntu. Arnasa baino gehiago hartuko luke horrela, eta ikusuko dugu. Aizu, berdinketa bat Baita ere, ez? Bai. Banengoen bani. Bueno, beti bezala gaur goizean Aitor Zulaikak prentsaren aurrean azaldu da eta kazetarion galderak erantzun ditu, horien artean Bilbao Athleticek badituen doaiak azpimarratu eta nabarmendu nahi izan ditu. Baina, baita kala horran, Real Unionek eskuratu zuen garaipenari balioa eman ere. Entzun dezagun, Aitor Zulaika. Aurretik behin baino goiotan esan duan moduan, aldartea ez da aldatzen, odesta asko aldatzen, hobetu zen da ez da asko aldatzen, aurreko emaitzaren arabera. Osteak beste, hasi da zen, baina azte bineko entrenamentuan azarre bizien jarri behar izan nuen. Orduan aldartea ez da asko aldatzen. Lasaitasun puntu bat esan dezakezula, agian bai. Aldartea aldatzen, zetik aldatzea ez da bidea. Astero gauza berdin egin behar da. Puntu gehiago zurroan izan da, hobetu, baina beste zer ez da aldatzen. Bestelako taldea edo ez, zentzu batzutan bai ez da. Jokalarien perfilean adibidez, kontuan izan da jokalarien perfila desberdina da, ez da. Hau Arrubiko talde baden horrian, jokalari gazteagoak esango nuke, dituela. Joku estiloa, bueno, Kalahorrak ere proposamen atraktiboa du eta Bilbao Athletic ere bai. Egia da, ba, agian Bilbao Athletic jokalarien perfila, esan nuke, zaldiagoak dira, ez da? Ba, Juan Etorrian batez ere, Juan Etorriko partido batetan mina handia egin dezaketenak, jokalari potenteak, eta Juan Etorriko partiduan mina handia egin dezaketenak eta egiten dutenak. Bilbao Athletic iruditzen zait talde oso on bat, nire ustez beharko edo merezi dituena baino puntu gutxiago dituena, entrenadore oso on batekin datorrena edo lezaman egongo dena, eta jokalari batzuk nire ustez maila utxiki geditzen zaie. Beinat Prados bat maila honetan ikustea, nire ustez maila honetan zelai erdiko jokalarik onenetako baten barruan dago, edo Núñez eskuineko laterala, Koserrano, eske Artola, eske pila bat dira, jokalari oso onak direnak, eta maila hau nire ustez neurri batetan txiki gelditzen zaie. Bueno, ba, entzun dugu Aitor Zulaika. Bihar bostetatik aurrera, Lezamako soropilean lehiatuko da Real Union, zelkapenean 12 punturekin, liderrak baino 6 gutxiago, Real Union 10. Zelkatua da, liderrarekiko 6 puntutara, baina jaitsera postetatik 4, hori ezin dugu ahaztu behar. Hain zuzen ere, Kalahorra eta Bilbao Athletic 8 punturekin dira, bai jaitsiera postuetan kokaturik dauden taldeak. Futbolari dagokionez, hitzordu gehiago ditugu aipatzeke. Hirugarren mailari dagokionez, beti gazte Vitoria taldea, Eibarko Arrobiko taldea jasoko du Mastekin eta Murrioren aurka erakutsitakoa hobetu beharko du norgehiagokak irabazi nahi baditu. Baigandean, bostetan izango da neurketa, hirugarren federazio maila honetan ez du garaipenik erdi etxi beti gaztek Mastekin, eta, bueno, ba, bada garaia, horrelakorik lortzeko, denboraldian zehar lortutako bi garaipenak etxetik kanpo iritsi baitira. Ohorezko regional mailan, bolada guztiz eskorrean murgilduta dagoen Real Union Roca taldeak, ba, etxean jokatuko du asteburu honetan, aurreko asteburuan Mondragonen aurka bi eta huts galdu eta gero, egoitza jarrek zuzentzen duen taldeak, Ohorezko erregional mailako lideraren aurka neurtuko ditu indarrak, Horeretako Turinen aurka, hain zuzen ere bihar lauetan. Eta Jean-Pierre, liderra Turinera, liderra Irunera, Turinera ez. Datorrelarik, Estadion Galeko zelai gehigarriak estainatuko ditu Real Union Bek. Berri pozgarria, jada, talde txuri beltzaren taldeak, Estadion Galeko ondoko zelaian, momentuz jokatu eta gerora entrenatu dezakela jakitea. Bai, eraikinak eraikin galantenak amaitu dira, jokatzeko moduan dago, orain estendatuko berri hori, eta bueno, hori ja eskatua zen, eta bueno, hori ere konpondua dago, ba, albiste ona, geure kirolari guztientzat, taldeentzat, eta Real Unionen inguruentzat, eta Real Union berarentzat ere bai, noski baietz. Eta bueno, ala ta uste zire beti eskatuko ditugu egutar egitura gehiago. Bai, eh? Zerba gure ekarteko duzu, baina etxenperenearen inguruan aipatu zena, ba, nik ez dakit, albistea bai, hori izango da bere unean, baina 2024, 2025 arte joango da fera. Bueno, grabatuta dago, grabatuta dago. Hori nik ez dut aipatuko, alkateak aipatu egin zuen, eta orduan aipatu dago eta bere garaian hemerotek atera barko da bestela ere. Bueno, ba, Real Union Bek eta Turinen arteko neurgilagokaren nondik norakoak egoitza jarrek eskainiko dizkigu. Lehenengo gauza eta niretzat importantena, alde batetik oso positiboa, behingoz galen jolastu izango dugula, etxia bueltan egongo gara eta zelaia estrenatzeko aukera izango dugu. Eta positiboa bai, baina bueno, bestalde ba, ez dugu bertan entrenatzerik izan oraindik azkeneko lanetan dabiltza, eta pena handia ezin izan entrenatu behintzat egun bat, ba, partiduan estrenatu aurretik, ez? Eta gero ba, partiduari dagokionez, baturi datorkio bisitan liderra. Azkenean sekulako urte egiten ari dira, oso ondo hasi dira eurek, eta bueno, azkenean joan dako jardunaldian Hernaniri bat eta utz gaiendu zitzizkioten, eta ez da bat ere partidu erresa izango, ondo reforzatu dira urtean, eta azkenean ba, bueno, garik entrenatzen ditun taldea beti izaten dira gogorrak, ez? Eta, bueno, bago azkenean joan den hastian Mundran aurpegia eman da ere, bat genuen emaitza positibo horik lortzeik izan, horreien sartu geha eta horrei buelta matia batutan asko kostatzen da, eta ez da futbola kontua baizik eta burua azkenean lan asko egiten du batutan. Behar baino gehiago eta ez alde, eta arratsa negatiboa datozenean, ba, zaila izatzen da horrei buelta matia, ez orduan, ba, bueno, gure asmoa eta gure nahia da, ezinbesteko reakzio hori bilatu behar dugula eta aukera paregabea da, osea zelaia estrenatzea liderraren kontra eta bueno, ba, hiru puntuak etxean gera daitezela. Bestelakoetan, emakumezko norezko erregional mailan igandean bostak gala orden gutxietan Mariño amaikak bat taldea jasoko du Ugalde bentaseko zelaian, zilkapenean parez pare daude bitaldeak eta Arerio zuzena izanik etxean garaipena eskuratzea ezinbestekoa izango da. Mariñorentzat beti gazte, Azpeitian lagunonaken aurka hariko da leian, bihar ba, iruterdietan pasaden asteburuan iritsi zen lesakarren demoraldiko lehen porrota, bada garaipenaren bidera bueltatu nahiko dute, une honetan zelkapeneko bosbarrenak dira liderarekiko iru puntutara. Gizonezkoen gorengo mailan zelkapenean, bigarren postuan dagoen Hondarribia Futbol Elkarteak roteta liderraren aurka jokatuko du Hondartza Futbol Zelaian bihar lautan, biak ala biak 12 punturekin daudenez, irabaztean duenak, bakarka aginduko du txapelketa honen sailkapenean. Bueno, ba, bestetik Dunba Eguzkik atxadeneko jardunaldia izango duen bitartean, gure txokoak Santo Tomas Lizeoaren zelaia bisitatuko du bihar bostak eta hogeita bostetan. Emakumezkoen gorengo mailan Hondarribia Futbol Elkarteak Aierruren aurka neurtuko ditu indarrak, bihar seitan, eta Dunba Eguzki beranduago, zazpiak eta hogeian, bueno, ba, Santo Tomas Lizeoaren zelaian hariko da sailkapenean, 10 puntutan berdinduta daude Hondarribia eta Dunba Eguzki, bigarren eta laugarren postuetan urren ez urren. Azkenik lehenengo erregional mailan, bueno, ba, honako hauek izango dira Bebidasoa eskualdeko talde jokatuko dituzten norgehiagokak. Mariño eta Landetxaren arteko derbia izango dugu izpide bihar bosterdietan. Ordu bete lehenago Dunba Eguzkik Betionaren zelaian hariko da, eta seietan Behobiak Bastegin, ba, Beti Gazteren aurka jokatuko du. Zazpiterdietan San Martzialek San Jose langilea zelaian Oreta Kafea jasoko du ere bai. Neurketa guztiak larun batean izango dira. Bidasoa eskualdeko kirol aktualitatea azken hiru, ba, bueno, berri aipatzen bukatuko dugu. Askotan kirol honi buruz ez dugu hitz egin, baina noizean behin, ba, heltzen zaizkigun albisteak helarazteko beharrean ikusten dugu geure burua. Janpiare zaldi jauziak ere asteburu honetan izpide izango ditugu Bidasoa eskualdean. Zen ere asteburuan zehar Jaizubiar Zaldiketa eskolan, ba, iparraldeko ligak jardunaldiak jokatuko ditu, bueno, ba, Jaizubian, eta horren karira atzo prentxaurrekoa eskaini zuten eta zu bertan izan zinen, xehetasun guztiak biltzen. Bai, 5. jardunaldia izango da, 15. edizioa, eta gutxi gora bera 200 parte hartzaile izango direla aipatu behar dugu. Eta kasu honetan beti ba asteburua eskatzen zaio alde batetik eguraldia atertzea, ontxe horretan ba eguru ona eman dute. Aurrekoizpenak. Gaur goizen euriarekin hasi gara, baina bueno, asteburu ona eskatzen dute. Eta alde horretatik ba kirol laski berezia da, jende asko mugitzen du eta 200 parte hartzaile izango dira Hipika Jaizubia den kirol une horretan. Bueno, ba, denbora luzeren ostean, Erroibidek denboraldia asteburu honetan bazen garaia, bai. Bigarren nazional mailan ariko dira urten ere, eta denboraldiko lehen aurkaria Hotel Gran Bilbao izango da, biak bi taldeak ondo ezagutzen dira, urteak dera matzate elkarren aurka jokatzen, baigandean 12etan hartalekun lehia berri bat izango dute, elkarren artean, oraingo honetan, denboraldiko lehen jardunaldiari dagokion norgehiagoka izango da. Bueno, lehen aipatu dugu Real Union Roca taldea bolada ezkorrean murgiluta dagoela, ba egoera berdinean Hendaiako estadioa aurkitzen da errugbian. Azkeneko hiru neurketak galdu ditu eta pixkanaka jeitsiera postuetara urreratzen hasi da, hori ekidin dezan, igandean 3:30etan federale bi mailako lideraren zelaian jokatuko duke, San Medag Enjale taldearen aurka jokatuko du. Bueno, errugbiarekin jarraiki, aurreko asteburuan Donostian galdu ostean, ba, Euskadiko Senior Ligako bigarren jardunaldia Playa Hondiko zelaian jokatuko du, Txingudi Errugbi Klubak aurrean azken urteetan garaitzea ezinezkoa izan zaion Elorrio taldea izango dute, bi aurkariak bihar 4:30etan lehiatuko dira eta honen berri Xavier Sánchez jokalariak emango digu. Erronka zaila izango dugu asteburu honetan. Zesa Txingudik Elorrioren aurka jokatuko du larun bat honetan Playa Hondin 4:30etatik aurrera. Inigo Kamarerok bajeek baldintzatutako 15ekoa osatu beharko du, baina aurreko partidan erakutsitako jarrera eta jokoarekin jarraitzeko gogo biziz eta mentalizatutakoa. Aipatzekoak dira, Silben Lapeirren baja lesioagatik, Joao Costa aurreko denboralditik zekarren zigorra betetzeagatik itzultzea, eta Roman Solís bere lesiotik errekuperatu izana. Aurreko asteburuan Atletico San Sebastianen aurka porrot handia jaso ondoren, partida gogorra jokatuko dugu, laurriko esten dugu Elorrioren aurka. Lehia hau lehengo urtean ezin izan zen eman, bizkaitarrek liga txapelketan esparte hartzea erabaki dizutelako, eta 2019ko abenduaren 15ean izan zen azkeneko neurketa. Bertan, bueno, Playa Hondi jokatu zen eta 44:44 emaitzarekin bukatu zuen bizkaitarren alde. Gauza asko aldatu dira bi klubentzat azken norgehiagoka hartatik, baina zalantzarik gabe larun batean tentsioa eta emozioa izango ditugu Playa Hondiko berdegune. Bueno, ba, Txingudi Errugbi Kluba zari garela, gogoratu datorren azaroak batean Txingudi emakumezkoen errugbi eguna izendatu dutela eta emakumezkoen ba taldea osatze bidean Playa Hondiko zelaira bebidasoa eskualdeko emakume eta neska gonbidatzen dituztela errugmi entrenamenduan ba parte hartzeko. Egitasmo honen inguruan gehiago jakin nahi dugu eta gure lankidea den Koldo Nagusia ba Maider Aizpuruarekin zita ezarri zuela probestuta, ona hemen Txingudiko emakumezkoen errugbi egunako informazio gehigarria. 12 minutuetan, beno, ba, kirolari buruz, baina berdintasunari buruz ere, ba, hitz egiteko aukera izango dugu, errugbiaz mintzatuz, eta horretarako, ba, Txingudi Errugbi Klubeko Maider Aizpura dugu gurean. Maider, kaixo? Kaixo. Ongi torria? Esker mila. Izrere, azaroren lehenean, okerez banaiz, Txingudi Errugbi Klubetik, emakumen errugbi eguna, edo antolatu duzute, lehen aldikotz uste dut. Bai, hori da, aurten pentsatu da ideia hau eta aurten hasita urtero batian, azarak batian egingo dugu emakumearen errugbi eguna Irunen. Ongi da. Badira, emakume errugbilaria betidanik zu adibidez, bai. Bueno, hemen antxe da irratian elkarrezatu izan dugu baino gehiagotan Lea ere. Adibidez, jokalarien artean, baina egia da, ez dakit errugbia, baino azken asteetan hemen aipatu izan dugu antxeta irratian, eskola kirolatik hasita, 8, 9, 10, 11, 12 urteko neska gutxik, ez dakit eren batek edo besterik ez duela kirola egiten, eta ondoren, pixkate horri aurregin egin zute, errubik guretik ere. Sustatu nahi dugu noski kirola, ume eta nera beta guztietan, noski neskak animatu nahi ditugu. Gu adibidez ni, Lea jokalaria da oraindik ni veterana naiz. Eta gu duela urte asko, 16 urte genituenean, sortu genuen lehen rugby taldea Irunen. Eta eske nik kirol gehiago egin ditut, baina rugbya guretzat zen zoragarria. Oso ongi pasatzen genuen. Bai, zeren zer du errugbiak? Askotan aipatzen da, bueno, ba, balorez jatzitako kirola dela, zer du errugbiak? Ba, rugbian zintzara jolastu zure taldeko kideak gabe. Ez da bat ere talde ekipo bat da, 101, hau da ezin duzu zer egin besteen laguntzarik gabe. Orduan sustatzen da giro bat, talde pertenentzia giro bat, oso polita, ni gaur egun ere laguniko berena rugbiko lagunak dira. Eta aspal izan zen. Eta balio horiek laguntasuna, besteengan kezkatzea, oso importantea da. Eta besteak kontrarioak ere respetatzen dira. Jendeak uste du dela kirol bortitz bat eta ez da horrela. Era bat kontaktua dago hori bai, baina kontaktua dago errespetu batekin. Bai, hor hirugarren denbora famatua da, ez? Bai, eta oso importantea. Zer da hori? Bai, hirugarren denboran bukatzen denean partida, partiduan bi denbora daude. Eta hirugarren denboran elkartzen gara bi ekipoko kide, entrenatzaile, guraso eta denak, eta hor egoten gara edaten, jaten, eta gustora solasian. Ongi da, elkar ezagutzen, irabaziala galdu, berdin, kiroletan azken batean hori da, ez? Irabaziala ikasi, ez? Ez da galtzen, beti irabazten da zer. Rubin transmititzen da beste balio batzuk, beti zure lekuan defenditzen jakin bar duzu, ez dakit gu adibidez hasi ginenan oso gazteak ginen eta jolasten ginen esperientzia asko duten pertsonekin, ekipoekin eta kriston paliza sartzen ziguten, baina gu beti harro ginen gure lekuan mantendu ginelako eta gero haiekin egoten ginen ere hirugarren denbora horretan. Eta zen ezer gertatzen. Ongi da. Baloreak batetik, baina gero badu errugbiak beste zerbait ere, lehen aipatu duzu, kirol fisikoa da, argi dago, baina ez du gehigea xola zer fisiko duzun. Denentzako balio du, ez? Horrela. Denetarik behar da. Fisiko guztiak ongi etorriak dira rugby, hau da, pertsona altuak, basuak, argalak, lodiak, azkarrak, motelak, denak behar dira. Eta hori ederra da, kirol gutxitan ikusten da hori, nik dakidala, ez dakit, kirolik dagoen, edozin fisiko eta izaera mota, ongi etorriak direla. Hau guztia jakinda, horretara ziko dugu Txingudi Errubi klubak urte hurrena ere ospatu zunduela aski gutxi. Berrogeita hamar urte? Bai, berrogeita hamar urte. Hori da. Horre hon ginen. Bai, izan duz diren, bai, ospakizunak horren berri eman genuen hemen Antxeta Irratian. Errubi eskola ere badu. Bai, bai, oso importantea da, errubi eskolan egiten den lana. Ez dakit zenbat aur gaztetxo biltzen bituzuen, eta biztan dena baneska gutxi izango gira. Bai, bai, datu horiek nik ez dakizkit, hori inigo aizpuruan, iran aia dena hor dago saltxan sartuta. Ume asko daude, baina gehienak egia da, esan behar dut mutilak direla, neska gutxi. Gaur egun, orain, daitugu neska tale bat, ni hasi naizela bereikin pixkate entrenatzen, 14-16 urte bitartean, eta behar dute jende gehiago izan ekipoa, momentuz mutilekin entrenatu eta jolasten dute. Eta, bueno, motivaziotako bat egun berezi hau egiteko, emakumearen rugby eguna egiteko izan da hori behar ditugula neskak. Eta emakumeak, animatzen den edonor. Ongi da. Azaroren lehenean antolatu guzute, dagoeneko afitxa edo kartela, sare sozialetan, hortxe dabil, baina zer proposatzen buzute egun horretan, ez dakit, nora jo behar da, zer egin daiteke egun horretan? Ba, ideia da etortzen den guztia, egingo ditugu jolas batzuk, rugby jolasak, hori ariketa batzuk, eta gero gaudenekin egingo dugu tokata bat dela partido bat bezala, baina kontakturik gabe, ze hasieran ez duzunan ezagutzen kirola, hori ez, pixkanak abioaten gara beti, eskolan ere, eta entrenamentutan ere, orduan oso divertigarria da, ze baloia pasatzen, saiatzen gara, ensaiatzen, marra pasatzen, eta oso divertigarria da, eta izango da txegina berrientzako, eta hor nasiko gara, zarrak, berriak, nahi dun guztia, hori da proposamena gehi noski irugarren denbora. Eta oparitxo bat jasoko dute etortzen diren guztia. Ongi da, Playa Hondin, pentsatzen bai. But, ez da? Momentuz hor baita, eta ustut, ba, goizeko amar, amarterdia kaldera gina beha deialdia, dozin kasutan azalaren lehenerako horrenik falta da. Bai. Eta xetasun gehiago mango ditugu urreratu, ala. Momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eta gogoratu, ez dela azalaren lehenera itxaron behar. Maider, nahi duenak aukera badu, Etxingudi Errubi klubera hurbiltzeko. Bai, ez da? Nahi duenan guztia, etorri daiteke, aste arte eta ostira aletan entrenatzen dute gazteak, umeak eta veteranoak ere, seniorrak ere. Eta gertu daitezke hortik noski. Eta gero Facebooken, webgunea badu ere Etxingudi taldeak. Eta jende guztia ongi etorria da. Ongi da, ba, deialdia egina. Jende guztia ongi etorria, baina bereziki, ba, neskak. Bai, emakumeak animatu, oso politia da, nik nire oroitzapenak esango ditut, baina gu partidoak bukatuta, joaten ginen denak elkarrekin, Moskura, edo zilekura, ongi pasatzera, talde guztia, giro desberdinetakoak ginen, eta berdin zen. Sortzen den giroa, naiz eta izan lagun kuadrilla bat, gehitzea da. Jende berria ezagutzea eta lagun onak egitea. Ongi da. Ba, deialdia egina, Maider eskermila, eh? Zuei, eskermila. Ondo izan. Berdin. Bueno, ba, entzun ditugu xetasun guzti horiek, Maider Aizpuruaren bitartez. Jean-Pierre, Euskal Herriko taldeen inguruan hitz egiten hasi aurretik bi gauza aipatu behar ditugu. Batetik, Aimar Olaizolak, orain omenaldiak pilota leku guztietan jasotzen ari den une honetan, Bebidaso eskualdean ere bere tartetxoa izango du eta Kurfil balkarteak omenaldia eskainiko dio pilotari handi honi. Bai, azaroaren 6an izango da omenaldi hori, zergatik antolatuko dute omenaldi hori, betidanik uztailaren lehenean urantzun jokatu duelako, edo askotan jokatu egin duelako, orduan. Goizuetan 13an izango da, 6an Irunen eta ibilbide txiki bat omenaldia bezala, urantzutik Kurpil kirolak elkartearaino antolatuko dute eta han bertan afari bat izango da, Aimar Olaizola handia agurtzeko. Pena, urantzu berrian garaipenik ez lortze azken urteetan. Bueno, erretiratuko da, urantzu berria estreinatu gabe. Hainbestetan ustailak bateko jaialdi horretan jokatu ondoren. Baina jokatu du. Hemen nahi dut esan hemen berria jokatu dela. Irutan jokatu du, baina irutan. Baina goi maiako kirolarien bilbidearen kontua izaten da. Aldea, beti funtsezko pilotaria izan da Irungo inguruan eta bere oso maitagarria ere, Aimarrola bere jarreraren gatik, joko handiaren gatik. Horrekoan, Kurpilek erabaki hori hartu egin du eta nik uste dut erabaki zehatza izan da eta ona dela. Bueno, eta berri batera aipatu behar dugu, hau gutxiago gustatzen bai. Zaiguna, izan ere, Real Unioneko familiako, ez? Bai. Partaide bat, joan zaigu. Paco del Pozo, jokalari hoia, 40 marko hamarkadan aritua zena, Paco del Pozo, Potolio Garagarza, Docampo, Emeri anaiekin aritua zen, talde hartan eta talde haietan. Bora berezia zirera Irunen, estadion gal ezberdin batean, lokatza artean eta beste testu inguru batean. Noski bai, Paco del Pozo, 83 urtekin, doluminak senide guztiri, senide hoien artean, Igor Emeri. Zerba emeritarra batekin ezkondu bazen, mona emeritarra batzen. Eta geure doluminak emiritar guztieri eta Real Unioneko familia guztiari eta nola ez del Pozo tarreri. Hor ditugu kokaturik laguna Javier eta gazteenak ere bai. Orduan Paco del Pozo. 83 urte zituen Paco del Pozo. Jokalari hoia. Esan bezala doluminak familiari, del Pozo familiari eta baita familia txuri beltzari. Bueno, orain bai, Euskal Talde Nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenenak azkar batean azterduko ditugu, Jean-Pierre. Espainiar Ligako lehen mailan aritzen diren Euskal Taldeen berri ematen hasiko dugu errepaso laburrau, futbolaz ari naiz, baina horren aurretik bart gauean, Austriako Graz irian, Errealak Europa Ligako multoko ligako lehen itzuliko azken jardunaldia jokatu zuen eta 0-1, mendean hartu zuen Sturm Graz taldea. Bueno, ba, irune urketetatik lehena da irabazten duena Errealak, Isak Suediarrak, ba, izan zen goleatzailea Bart. Orain bai, ligari dagokionean, gaur bertan, ekingo dio Osasunak 10. jardunaldiari, bolada bikainean da, Jagoba Arrasateren taldea, Joko eta Emaitza aldetik sekulako maila ari da erakusten, eta Granadaren aurka, bolada handitzen saiatuko da, gaur, 9:00. Nola ari den jokatzen, Jagoba Arrasateren Osasuna, Jan Pierre? Bai, bai, bai, oso ondo da, ari da. Baina kontuz, Granadarekin, betiko kontua da. Betiko kontua da. Gozamena izaten ari da, aurten, Osasuna bai, bai, bai, goza. Jagoba Arrasatek bere puntxua hartu dio taldeari, eta gozamena. Ematen du Osasuna entrenatzeko jaio izan. Baina, gaur kontuz Granadarekin. Bueno, kontuz Granadarekin ere, eta... Hortxe, eh? Zuri, kontuz Granadarekin. Gor, bai, jokalari berezia ditu, eta bere, askotan, bere maixotasuna erakutsi du, Sadarren eta leku hoietan, eh? Leku berezi hoietan, horretan. Osasuna, baina Osasunak ere ezagutzen du joko hau. Ondo baino gehiago ezagutzen du. Orduan, ba, neurketa interesgarria izango dela, ziur. Bueno, ba, bihar Alaves eta Athleticen txanda izango da, ba, Bazorroak etxetik kanpoka dizen aurka jokatuko dute, Lauterdietan eta Athleticek San Mamesen Unai Emeriren Villarreal jasoko du 9:00. Lehen Osasunaren bolada bikaina goraipatu badugu, Alavesen bolada kaskarra dela azpimarratu badugu ere, Jean-Pierre, puntu bakarrarekin jarraitzen du. Komplikatu Uzuan, izango da urten Alavesen historia. Urteak dara matzagu... Bai. Eta azkenean libratu da, baina beti bakizu ez, Margaritarekin jokatzen azten zarenean, uneren batean, bueno ba, beste txampona, kontrako atera daiteke. Bueno, azkenik igandean, 9:00 Errealak Wanda Metropolitano Zelaian, ba, Atletico Madriden aurka jokatuko du, eta partio handia, gogoratu behar dugu une honetan Erreala ligako liderra dela, eta, bueno, ba, liderza hori defendatuko du, Wanda Metropolitano Zelaian, bigarren mailako neurketak, bigarren mailari dagokionez, asteartean Eibarrek 1-1 irabazi zion Teneriferi, eta asteazkenean utxean berdindu zuen Amorebietak Fuenlabradaren aurka. Amorebietak azken 8 neurketetan ez du garaipena ezagutu, kontrako aldean Eibar dago. Une honetan, bueno, Almeriaren atzetik, baina puntuetan berdinduta, sailkapeneko lider bezala, eta gu asko pozten gara. Eta kutxa oso betea. Eta kutxa oso betea. Oso betea. Eibarreko inguruan. Baina fitxaketekin asmatu dute. Bai, Garitano, eta bere talde. Bai, ba, asmatu dute. Asmatu dute talde. Eta ba, sorte hon batekin, ba, bueltatzen den lehen mailara. Bueno, atzo Erreala beka Almeriaren zelaian jokatu eta 3-1 galdu zuen. Hain zuzen ere, Almeriak irabazi zuenez. Bueno, ba, sailkapeneko liderra da. Bueno, Eibarrek gaur Kartagenaren aurka jokatuko du, 9:00 eta igandean, 4:00. Lezaman, Espentsa Bilbao Athletic eta Erreala B jokatuko dutela. Amorebietak eta Erreala B ariko dira nor baino nor gehiago. Saskibaloiari dagokionez, Euroligako txapelketan Baskoniak gaur 8:30 Monakoren aurka 4. jardunaldia jokatuko du. Emakumezkoetan Lointek Gernikak asteazkenean, ba, 78-18 eta 80 galdu zuen Lagos Bendi taldearen aurka. Endesa ligari dagokionez, bi euskal taldeak igandean ariko dira, Bilbao Basketek 5:00 San Pablo Burgos jasoko du Miribillan, eta 8:00 Baskoniak UCAM Murtziaren aurka jokatuko du etxetik kanpo. Emakumezkoetan Endesa ligan, bueno ba, hiru euskal taldeak larun batean jokatuko dute, IDK Euskotrenek 6:00 Baxi Ferrolen aurka, Lointek Gernikak 6:30 Estudiantesen aurka, eta 7:00 etxetik kanpo Araski Islas Kanariasen aurrean. Azkenik, urrezko lehen mailan igandean 12:30 Melillaren kiroldegia bisitatuko du Juaris Tiraurgik, eta 5:00 Granadaren aurka ariko da Akunsa Gipuzkoa Basket Ilunben. Pilotan, asteburuan Lauterdiko txapelketako final ordenetako ligaskari amaiera emango diete pilotariek. Peio Etxebarriak Altuna 3. garaitu ostean, Zenostarra lehen aldiz finalerdietan sartu da. Asteburu honetan Elordiren aurka jokatuko du, baina esan bezala, ziurtatuta du finalerdietako plaza. Maiabiko pilotaria Bengoetxea 6. aurka galdu eta gero, finalerdietan izateko aukera guztiak agortu ditu. Hain zuzen ere, finalerdietako 2. txartela, Bengoetxea 6. eta Altuna 3. arteko neurketak erabakiko du. Zen neurketa, eh? Bengoetxea 6. eta Altuna 3. Gia da, Bengoetxea, bueno, pixkanaka, bueno, kalitatea galdu ez, baina fizikoa galtzen ari dela, baina sekula ez bezala borrokatu. Etentzen ari da. Bere... Denok bezala zartzen da. Jaro, baina nahi duzan bere... De joko aldetik... Baina morru hori eta... Bai, morru hori eta emango du, dena emango du kantxan. Bai, ez da, Bai, baina, bueno, normalean, ba, joko aldetik, ja, puntxan, ja, ez dago. Altuna, Pellotxe ondoren galdu, galdu ostean, dago, ba, amorratuta izango da ere bai. Bueno, ba hortxe, eh? Bengoitza zigarrena eta altunaren arteko neurketak erabakiko du final erdietarako ba, txartel bat. Ezkurdiak Pellotxe barriaren antzera, ba, urrutiko etxea garaitu eta gero, Ligaskako bigarren puntua batu zuelarik final erdietako txartela ziurtatu zuen. Laugarren aldi segidan Arbizuko pilotaria Kaiolako txapelketako lau oneren artean izango da. Urrutiko etxea eta Lasoren arteko dematik irtengo da laugarren eta azken final erdietarako zelkatua da zen neurketa hau ere bai. Lasok jaka garaitu zuen astelenean, 22-8 eta Zaratamokoak lehen jardunaldian, bueno, 22-18 garaitu zuen Lizartzarra. Bueno, errugbiari dagokionez, Miarritze top 14ko sailkapeneko azken postutatik irteten saiatuko da asteburu honetan ere. Bihar Irutan Brief taldearen aurka lehiatuko da. Sailkapeneko 6garrenaren aurka, bestetik Pro de B mailan Abiron Baionak gaur bertan Provence taldearen aurka jokatuko du gaueko 9:00. Eta azkenik, eskubaloiarekin bukatuko dugu, Anaitasunak sailkapeneko bigarrena den Puente Genil jasoko du, bihar Anaitasuna kiroldegian 8:30. Eta emakumezkoetan, asteazkenean, Balonmano Zuazok Atletico Guardesen aurka 25-27 galdu zuen bitartean, Superamara beraberak EHF European Ligeko sailkapeneko faseko itzuliko jardunaldia jokatuko du, Frantziako hiriburuan Paris Laurogita 82 taldearen aurka, joanekoan 27 berdindu zuten bitaldeek, eta kanporaketa ba, irekita mantendu zuten. Baina, bueno, esperientziak dio, ba, horrelako kanporaketak Superamara beraberari ez datorkio zela ondo, baina, bueno, agian iritsi da garaia, ez? Horrelako ba, aurrera pausu bat emateko, ez, Jean-Pierre? Bai, baina komplikatu izako da. Horretik esaten duzu, Paris Laurogeita Hamabiko taldea irabazteko kaso, komplikatua izango dela. Bueno, baina talde indartsua dela, erakutsi egin zuen joan den asteburuan, baino kirolak beti mesede horiek ematen gaitu, noiz benka, eta Superamarako neskak preste egongo direla, ziur. Gaskan garaipena balitz bezala, osatu zuten berdinketa, baina, oske, bueno, nor daki, hortxe irekita mantenduta dago, eta edo zer lehioa irekita dago. Edo zer gerta ligiteke. Hala eta guztiz ere, berdinketa bat balitz, 28 gol sartu beharko lituzkide. Best, hori ere, kontutan hartu behar dugu Europa mailan, eh? Bai, bai, bai, bai. 28 gol sartu beharko lituzke, berdinketa. Zailkatuko, bai, berdinketa balitz, lehen berdinketa, 28, 29, 30, 31, eta bezo. 28 berdindu, oi, bueno, berdindako markagailoarekin, Superamara bera-bera. Kontu guztiak hartu behar dira kontuta, bai, Europan. Bueno, Jean-Pierre, ba, gaurko saioarenak ere ekin du, azkar pasatzen zaizkigu ditugun 50 minutuak, bai. Bidasoa eskualdeko kirol itzorduen eta kirolarien berri ematen. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, ba beti bezala, Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazula asteburua, gogoratu ba, gaur Bidasoa jokatuko duela eta bihar Real Unionen jokatuko duela, eta nola ez, segi bizkor. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare.